بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بقزانغو بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى كما تليب تنغلية قسيمة كتك درس زيته زيزا بعد الصلاة لكوان بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العصر. Nitanguliza kwamba leo biidhnillahi tabaraka wa taala atakuwa na muhadhara na ndugu yetu, na walillahi alhamdu wal minna, jambo hilo limewafikiana na ujio wa mwalimu wetu, ndugu yetu kipenzi, naye si mwingine ni Abu Ayman Shirazi hifidhahullahu taala, akiwa katika msafara wake akielekea Dar es Salaam. Tukaona kwamba tuongee na amiri kiongozi wa msafara uweze kutupa walau kalima, na sisi nafasi kama hii ni nafasi ambayo ni adhima, ni nafasi ambayo kwa sisi tunaihitaji zaidi, ukitizama ya kwamba msikiti wetu huu wa Manyema ni msikiti ambao walillahi alhamdu wanafunzi wajitahidi katika kuelekea ilmu na kumjua Mola wao, na vile vile kuzifahamu sunna za mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na vile vile wanafunzi watu wazima, vijana wadogo wadogo, saizi ya kati, rika ya katikati, walillahi alhamdu ni watu ambao wanatoa nguvu zao, watu wa biashara, mtu anacha biashara zake yuko kusikia darasa. Hii ni jambo kubwa sana, ni fadhila adhima, wallah ni fadhila kubwa sana. Kwa hiyo napenda nimkaribishe kwa lengo la kutupa nasaha, kutupa ukumbusho, ili na sisi tubakie kwamba hii ndio zawadi yetu ya leo kwa muda huu mchache ambao atakuwa amekusudia kutufikishia. Kisha baada ya hapo tutaendelea na ratiba yetu kama ilivyokuwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumsalia na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Hakika mambo yote yako mikononi mwa Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye ambaye hupitisha atakalo, na yeye ndiye ambaye anazuia lile analolitaka kulizuia. Wala muaqiba li hukmihi wa huwa sari'u alhisab. Sisi ndugu zenu, ziara yetu kama alivyotanguliza kuitaja Abu Raslan afidhahu Allah ta'ala, kwamba ni ziara inayofungamana na mambo ya kindoa. Tulimpeleka ndugu yetu kwenda kuoa kijiji fulani karibia na Kondoa, na leo tunarudi. Sasa yeye akatumia nguvu za amiri, lakini tulishamuomba radhi na udhuru, akaenda akaongea na amiri huko, akambana kwa hoja, amiri akakubali. Kwa hiyo baada ya kuwa amekubali amiri, sisi tumeamrishwa na amiri na tumeambiwa tusiwakhalifu maamiri zetu, isipokuwa katika yale yenye maasia, na hili halina maasia. Ukawa hakuna budi kumtii amiri katika hilo. Sasa itakuwa ni kalima fupi sana, ili baada hapa sisi tushike tariki tuondoke insha Allah Taala. Lakini kabla ya yote, huwa ahlul ilmi waliotangulia, mashaikh zetu, wanapopatwa na taarifa ndugu zao wanasimamia mambo ya dini, mambo ya kuamsha sunna na kuiangusha bid'a, huwa supporti ima kwa kuandikia barua au kukutana nao na kuwashajiisha ili waendelee katika yale mambo ya khair. Na alhamdulillah kituo hiki, kituo msikizi barabara saba Manyema, alhamdulillah shabab wana ikbali katika khair na katika ilmu, na mashaikh zetu ikhwa wanajitihada katika kuhakikisha hilo. Allah awabarik wao na katika juhudi zao za kupambana na kwanza mashia. Huwa tunasikia kwamba wanakuwa na nadawat ambazo huzifanya baadhi ya maeneo kupambana na mashia, shia rafidha, maadui wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, maadui wa Waislamu. Hata kama watapatikana baadhi ya watu ambao wanawakumbatia kwa malengo yao na maslahi yao wanaoyajua wao, hawa ndugu zetu wanasimama kuwaunga mkono ndugu zao wa Darus Salaam ambao wameanzisha hili jambo lenye bishara ya kheri, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo kwa hili sisi tunawaambia mashaikh zetu kina Abu Fathia, kadhalika al-akh Abu Raslan na wengineo, na pia amekuja naona hapa Abu Zagar al-Shirazi, wote hawa tunawaambia, tunasikia yale ambayo kwamba mnayasema katika kuwaradi watu wa bid'a na katika kuinua bendera ya sunna. Malipo yenu yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Sheikh Abdul Latif au Abdul Rahman bin Abdul Latif kumwambia ndugu yake, wa kitabuka al-karim wasala ilayna wa hasuna mawqi'uhu ladayna lima balaghana ankum min idhari al-islam was-sunnah wa qam'ikum ala ahli al-bid'ah. Kitabu chenu kitukufu kimetufikia sisi na kimetukonga roho zetu kwa yale ambayo tumeyapata kutoka kwenu kwa kudhihirisha kwenu sunna na kuwakandamiza na kuwakomoa watu wa bid'a. Kadhalika sisi tunasema haya kwamba haya mnayofanya Allah ayaweke katika mizani ya mema yenu siku ya kiyama, na muyafanye lillahi rabbil alamin. Hatuna haja ya kuwa tunatukana watu, haja hiyo haipo. Haja sasa hivi kwa Waislamu kuelekezwa dini yao, watu wakae wamjue mula wao, wajue dini yao, wamjue mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watolewe watu katika aljahal, wapeleke katika an-nur. Watolewe watu katika shirki ya maneno, ya matendo, ya itikadi, wapelekwe katika tauhid. Watolewe watu katika bid'a, waelekezwe katika sunna. Hili ndilo jukumu letu ambalo tumelibeba kutoka katika yale aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na wallahi jukumu hili lina malipo makubwa sana. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Nani mwingine mwenye maneno mazuri sana akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah? Nani mwingine? Man ahsanu qawla, nani mwingine mwenye maneno mazuri sana, mimman da'a ila Allah, akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah? Hatuwalingani watu kuwapeleka kwa watu, hatuwalingani watu kuwapeleka kwenye misimamo ya watu, hatuwalingani watu kuwapeleka kwenye vyama vya watu wala kwenye kundi fulani la watu. La, sisi nad'u ila Allah, tualingania kwa Allah, ila tauhidihi, tualingania kwenye tauhidi yake Allah, kumpwekesha yeye, tualingania kwenye kumpwekesha kwenye uumbaji, kumpwekesha kwenye ibada, kumpwekesha katika majina na sifa zake. Tualingania watu na kuwarudisha kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya yote ndivyo alivyotuambia Allah katika Qur'an, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale yaliyoteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu, yaliyoteremshwa kwetu kutoka kwa Allah, kitabu na sunna. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, na neno dhikr ni Qur'ani na sunna. Haya ndio ambayo sisi tuwalingania watu kwayo. Kwa hiyo likipatikana hili katika markazi hii, wallahi alazim, hii ni neema adhima kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mazingira ambayo nyinyi mlikuwa mkiyajua ya msikiti huu. Lakini fadhila hii haitoki kwingine zaidi ya kwa Allah. Ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, hamna nini katika fadhila yoyote isipokuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimshukuru na tukimhimidi kwa hili, Allah tabaraka wa ta'ala atatufungulia na atatuongezea nyingine na nyingine katika fadhail na fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala hazina kikomo. Ama nasiha yangu kwenu, nimeandika baadhi ya vitu hapa. Kitu kimoja nitakizungumza nasiha kwangu mimi mwenyewe kwanza, kisha nasiha kwenu ndugu zangu, hasa tulabu alilm, wanafunzi mnaotafuta ilmu. Kunasihiana ni msingi mama katika dini yetu, na nyinyi mnafahamu. Allah anasema wal asri innal insana lafi khusr, ameapa kwa wakati. Wako wanaosema wakati huu aliowapa nao Allah ni wakati wa asri, wengine wakaenda mbali zaidi kwamba huu wakati wa asri ni wakati wa jua kuzama, akiwa Allah anakusudia akhiru zaman, anaapa kwa zama za mwisho za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wako waliosema hayo, lakini wengi katika ulama wanasema wa Allah kaapa kwa al-asri, al-asri ni wakati wowote, na ameapa kwa wakati kwa sababu ya nafasi ya wakati katika maisha ya mwanadamu. Huu wakati tunaochezea utakwenda kuumia vidole, utakwenda kuuma vidole kwa huu wakati, kwamba pale sipora ningefanya hivi. Kwa hiyo Allah kaapa kwa huu wakati. Na vile watu wanapopuuza jambo la wakati na neema hii ambayo Allah alishatuambia kwenye Qur'an, fa idha faraghta fansab, unapopata wasaa na faragha jikite katika ibada, jipinde. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoka watu katika majlis yoyote ambao hawatomdhukuru Allah kwenye majlis yao hiyo, isipokuwa majlis yao hiyo siku ya kiyama itakuwa ni hasara, itakuwa kwa wao ni majuto. Kwa nini? Kwa sababu ya kutojali na kuthamini ule wakati waliopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Watu watatamani warudishwe duniani. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla, e Mola wangu nirudishe, aomba arudishwe tena. Na wakati alikuwa nao akawa anacheza nao dhumna, kiram, kete, karata, leo hii anaomba arejeshwe kidogo, huenda akatenda jema. Kwa hiyo Allah kaapa kwa wakati huu. ameapa kitu gani? Ameapia nini? Alichoapia ambacho huitwa jawabul qasam, jawabu la kiapo. Wanadamu wote wapo katika fasara. Kisha akawavua wale ambao amewatoa katika hiyo hasara ambayo ameisema, wale walioamini, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kwa hiyo ili wewe utoke katika jopo la khusran, jopo la kula hasara, kuwa katika wale walioamini imani ya kweli. Imani ya kweli katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwamini yeye uwepo wake. Kumwamini yeye kwamba yeye amekuwekeka katika uumbaji. Muamini yeye kwamba yeye amekuwekeka katika ibada. Muamini yeye kwamba yeye amekuwekeka katika majina yake. Na uyaamini majina yake. Na katika kuyaamini majina yake ni wewe kuendana na muktadha wa majina yake. Ukiwa unajua kwamba Allah ni Samiun, Allah ni mwingi wa usikivu, basi amini kadhalika juu ya muktadha wa hili jina kwamba anakusikia. Hivyo usipende kusema yale ambayo mabaya atakayoyasikia yeye, kwa sababu unaamini kwamba Mola wako ni Samii. Kadhalika basir, muoni, anaona. Kwa hiyo asikuone pale ambapo kwamba yeye hapapendi hapa akuone wewe kwenye mahala hapo. Kumwamini Allah kwa majina yake na yale yanayotokamana na kumwamini yeye katika majina yake. Kwa hiyo mahali shahid ambao Allah amewatoa kwenye hasara wale walioamini imani ya kweli, kumwamini yeye, kuamini malaika, kuamini vitabu, kuamini mitume, kuamini siku ya mwisho, kuamini qadar khairihi wa sharri. Na haya huwezi kuyafahamu kama hutoka darasani na kuisoma tauhidi na kuisoma aqida. Kwa maana nyingine, ili utoke kwenye hasara uwe unaisoma tauhidi na aqida, ndiyo itakayokupa imani ya kweli kumwamini Allah na mengineyo. Waamilu salihat, na wakatenda yaliyokuwa mazuri. Hakuna zuri ambalo hakulifanya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yeyote ambaye ataona kama kuna jambo fulani ni zuri na likiangaliwa kwenye faili la Muhammad halipo alayhi salatu wassalam, amefanya makosa. Kwa hiyo tukisema waamilu salihat, maana yake na wakafanya sunna, kwa sababu salihat ni matendo aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wameamini imani ya kweli kwa Allah na wakatekeleza sunna. Watawasau bilhaq, hawakuishilia hapo kwamba wao wamejifunza, wao wameelewa, wao wamefuata, kila mmoja akawa na ubakhili wa yale aliyoyajua kwenye nafsi yake. Lau lingelikuwa hilo, wa kwanza angekuwa mbakhili Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wangekuwa mabakhili masahaba na mafunzo walioyachota kutoka kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini walisafiri, walielimisha, wakafunza, wakaacha miji yao, wakawaacha watoto wao, wakawaacha wake zao, wako waliowaacha mayatima, wako waliowaacha wake zao wajane. Lengo kuu na shabaha kile walichokijua kuwafikishia wenzi wao. Watawasau bilhaq, wakausiana wao kwa wao, kushikamana na haq, kushikamana na dini, kushikamana na sunna, kushikamana na makarimul akhlaq, kushikamana na mahasinul a'mal. Da'wa kwa kulingania. Na hii kazi ya da'wa ni kazi ya kila mmoja wetu. Allah analingania, malaika wanalingania, majini wanalingania, watu wanatakiwa walinganiane. Huu ni wajibu wa kullu dhakarin wa untha. Watawasau bisabr. Wanapohusiana kushikamana na haki, kwa maana kushikamana na dini, na imeitwa haki kwa kuwa ni ngumu, ni nzito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sisi Muhammad tutakubebesha mzigo mzito. Mzigo mzito ni haki ambayo alipoletewa ili aifikishe kwa watu, kama alifika. Hadithi ameitaja na amesahihisha al-Imam al-Wadi'i katika as-Sahih al-Musnad, Sheikh Mukbil rahimahullah, kwamba mmoja katika masahaba anamjia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipokuwa anajiliwa na yule sahaba, sahaba anasema fasa'ada fiyya an-nabara wa sawwab, akantazama juu mpaka chini. Nikamwambia, ya Muhammad, unalingania nini? Ila ma tad'u, ila ma tad'u wa amma tanha, walingania kuna kwa nini, wakataza mambo gani kwenye hiyo dini yako? Akasema hakuna kitu isipokuwa ila Allahi warrahim, na walingania watu kwa Allah. Dini yangu yanitaka ni walinganie watu kwa Allah, niwapeleke kwa Mola wao. Dini yangu inanitaka niwahimize watu washikamane vyema kiudugu na kiukoo. Hii dini haitaki mparaganyiko wa udugu, laa, bali dini hii inataka watu waunge pale palipokatika katika udugu wao. Hili nimeamrishwa nilisimamie, na kwamba mtu ambaye atakata udugu wake anafahamu kwamba na yeye atakatwa na Allah mambo yake. Imekuja hadithi, Allah anasema ana Rahman wa hiya Rahim, mimi ni Rahman na huo udugu wenu umetokamana na Rahim. Rahim, nimeumegea jina udugu kutokamana na jina langu. Rahim, Rahman, Rahim, Rahman, Rahim, udugu. Mimi ni Rahman, huu ni udugu umetokamana na Rahman, Rahim. Atakayeuunga huu udugu nilioumegea jina langu nitamuunga. Wa man qata'aha batattu, na ambaye ataukata huu udugu nitamkata mambo yake. Kwa hiyo Muhammad alayhi salatu wasalam anamjibu yule kwamba hakuna jengine zaidi ya kuwalingania watu kwa Allah na kuwahimiza watu chonde chonde na udugu wao. Kisha akasema atatni risalatun min rabbi fawittu biha dhar'a, imenijia risala kutoka kwa Mola wangu ikaninyong'onyeza, na nikawatazama watu wangu nikawa na yakini ya kwamba watanikadhibisha hawa, na risala nimeshapewa. Nikiwatazama watu wangu sayukadhibunani, watanikadhibisha. Nikaambiwa, ya Muhammad, latafalanna au la yufalanna bik, imma ufanye hilo uwafikishie watu au utaadhibiwa. Akasimama bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Hii ni kazi ya kila mmoja miongoni mwetu, watawasau bisabri, wakahusiana kushikamana na subra. Kwa kumbe jambo la kuhusiana kushikamana na haki ni jambo ambalo kwa yule atakayekuwa nalo litamtoa kwenye zumra na lile kundi la watu waliokula hasara. Hasa katika nasaha yangu mimi kwa nafsi yangu kisha kwenu ni ikhlas. Hii tu. Ikhlas al-amal lillah. Tuzitakase amali zetu njema tunazozifanya za kiibada kwa ajili ya Allah. Tutakase nia zetu. Na sisi hasa hasa katika zama hizi tuna hitajio kubwa zaidi la kufanya ikhlas katika matendo yetu. Sababu ni kipindi kilichojaa fitna, matatizo, migogoro, upasuaji wa safu, watu wakawa na malengo, wakatofautiana kwenye madhumuni, wakapishana katika shabaha. Kwa hiyo kama kuna kipindi ambacho, na vipindi vyote vinahitaji ikhlas, lakini hasa katika kipindi hiki kwamba Muislamu talib ilm ajitahid kadiri ya uwezo wake na amuombe Allah tawfiq amuwafikishe atende matendo yake kwa lengo la kutaka kwenda kuona siku ya kiyama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kutafuta kwake ilmu. Wale mnaokuja katika sehemu kama hizi, katika nyumba hii, mimbuyutillah, mkasali hapa salatu al-maghrib, mkawa mmebaki hamkurudi makwenu, mnasubiri al-isha, imma mnasubiri al-isha kwa darsa, mnasubiri al-isha kwa muhadhara, mnasubiri al-isha kwa nadwa, mnasubiri al-isha kwa taalim ya aina yoyote, nyinyi mnahesabika mnasubiri sala na mnahesabika kwamba mpo katika ibada ya sala. Muda wa kuwa kilichokusubirisheni hapa mnasubiri sala, hata kama mnasoma, na eleweni kwamba mna fadhila kubwa katika hilo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatoibakisha muislamu nafsi yake msikitini kwa ajili ya sala na dhikri, kwa ajili ya sala na dhikri. Ilmu ni dhikr, bali min ajali dhikr, kama kuna dhikri tukufu ni dhikri ya ilmu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam illa tabashbash Allah la kama yatabashbashu ahlu al-ghaibi bighaibihim idha qadima ilayhim. Allah atamfurahikia huyo na atamtabasamia kama wanavyotabasamu watu waliopotelewa na ndugu yao kwa muda mrefu, kisha wamekaa mathalan nje ya nyumba yao, wanamuona yule waliokuwa wakidhani kwamba amekufa anarudi, utakuwa na bashbasha. Ndivyo Allah atakapokuwa na bashbasha na waja wake hawa wanaokaa sehemu kama hizo. Tumoja kwamba hatusemi kwamba bashbasha ya Allah kufanana na bashbasha ya asiyekuwa yeye, la, laisa kamithlihi shay'un wa huwa sari'ul basir. Kwa hiyo almuhimu hilo la kukaa hapa ni kubwa, lina fadhila kubwa, lina ujira mkubwa. Usifanye ujira huo ukaukosa kwa kitu tu cha kwamba wewe umekaa riyaan wa sum'a, umekaa kwa lengo la kuonesha mtu, kwa lengo la kutaka kusikia watu wanasemaje kuhusu wewe. Wewe tutengeneze ikhlasi zetu katika ibada, katika kule kukaa kutafuta kwa ilmu, tutakasenia kwamba tunafanya haya lillahi rabbil alamin, na haya ndio aliyotuamuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hakuna jengine waliloamrishwa waislamu, hakuna jingine waliloamrishwa wana wa Adam illa liya'budu Allah, isipokuwa kama lipo basi wameamrishwa wamwabudu Allah mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa wanamtakasia Allah matendo yao. Sisi tunaitakidi kwamba elimu ni ibada, bali ni ibada tukufu mno, kwa sababu hizo ibada nyingine huwezi ukazitekeleza kama huna ilmu. Ni kweli kwamba Allah kakutaka umwabudu na amekuumba kwa lengo hilo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Hili ni lengo la kuumbwa kwetu. Ya ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala min as-samaa'i maa'a fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Lengo la kuumbwa kwetu ni hili, na hakuna njia ya kujua kutekeleza ibada aliyotuumbia Allah kwayo isipokuwa kwa njia ya ilmu. Kwa ilmu min ajali al-ibadat, anayetafuta ilmu na anayekaa kuswali sunna hawawi sawa katika malipo. Huyu anayetafuta ilmu malipo yake makubwa mno. Hayo wamesema ulama. Kwa hiyo tutengeneze katika ibada yetu hii ya kutafuta ilmu nia zetu, ikhlas, tufanye lillah rabbil alamin, kutaka radhi zake, kutaka kujua yale ambayo ametuumbia kwayo, ili tusimwabudu yeye kwa ibada ya kubahatisha, kwa sababu Allah tabarak wa taala hapokei ibada ya kubahatisha, hapokei ibada ya kimazoea, hapokei ibada uliyoirithi kutoka kwa wazee wako. Kama hivi ndivyo tulivyowaona watu wa kwetu, si hoja kuwaona watu wa kwenu. Walau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yatadun, ijapokuwa wazee wao hawafahamu kitu wala hawakuongokewa na kitu, wataendelea kuwafuata kwenye mazingira hayo. Allah kakataa masala haya katika Qur'an. Hizi ni hoja za kifarao aliyekuwa akimwambia Musa, alamnu rabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wafaalta faalataka allati faalt wa anta min alkafirin. Akamuliza tena, ma balu alquruni alula, kwa ibada hizi za kuangalia wazee, kuangalia mazoea, kubahatisha, Allah hazipokei. Anapokea ibada kwa ilmu. Na ndio maana la kwanza alilosema, alimwambia Rasul alayhi salatu wasalam iqra, akamwambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Na aya hii al-Imam al-Bukhari akaiwekea mlango babu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Kwa hiyo hii ibada ya ilmu hii, hebu tutakase nia zetu lillahi rabbil alamin, kwa sababu Allah anasema man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake Allah tabaraka wa taala, na kwamba amlipe kwa yale mema aliyoyafanya, amlipe pepo. Ambaye ana hayo matarajio na anaamini kwamba atasimamishwa mbele ya Mola wake, walaysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna baina ya yeye na Mola wake mkalimani, mwenye kuyatarajia haya, Allah anasema faliya'mal 'amalan salihan, atende matendo yaliyokuwa mema, atende matendo ya sunna. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe kumshirikisha yeyote katika ibada anazozifanya kwa ajili ya Mola wake. Kutafuta kwa ilmu, unatafuta ilmu lillah, mtakasie Allah amali yako hiyo. Nanyi mnafahamu makemeo makali yaliyokuja katika hadithi aliyotaja alimamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira juu ya wale ambao nia zao katika matendo kama haya ya kiibada hayakuwa lillah, kwamba hao ndio wa kwanza watakaochomwa kwenye moto wa Jahannam. Inna awwala, hakika wa mwanzo, yukubwa alayhi au yukubwa yawma alqiyamati alayhi rajulun wa mwanzo ambao ambaye atahukumiwa juu yake siku ya kiyama ni yule mtu ambaye ustushhida, ameuawa kwenye mapigano, ataletwa kwa Allah, fa utiya bih, ataletwa huyo kwa Allah, fa'arrafahu ni'amahu, Allah atamkumbusha mja wake huyu neema zake. Mja wangu, sijakupa kadha wewe umenipa ya Rabb, sijakufanya ukawa kadha umenifanya hivyo ya Rabb, sijakupa kadha. Fa'arafaha, atazikiri zote. Fama alimta fiha, neema zangu hizi nilizokupa mja wangu ulizifanyia nini? Atasema, ee Mola wangu, hakika mimi nimepigana na nimeuawa kwa ajili yako fi sabilillah. Qala kadhabta, Allah atamwambia umedanganya. Walakinaka qatalta liyuqala huwa jari, lakini wewe mja wangu uliingia kwenye mapambano ili watu waseme fulani shujaa. Waqad qila, na hayo uliokuwa umeyataka kwenye ibada yangu hii tukufu ya jihad yalishasemwa, dhamira yako ile ilishapatikana, watu walisema na yale ndiyo yaliokuwa malipo yako. Ikhlas, hakufanya lillah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kisha Allah ataamrisha aburuzwe kiuso uso, uso unaburuzwa, anavutwa, anaburuzwa mpaka kwenye shimo la moto, atumbukizwe. Kisha atakuja mwingine ataulizwa mithili ya haya, atasema ya Rabbi taallamtu alilma wa allamtuhu, nilijifunza ilmu ya dini ya Rabbi, wa allamtuhu, na mimi nikaifunza kwa watu, wa qara'tu fika alquran, na nimeisoma Qurani kwa ajili yako ya Rabbi. Allah atamwambia kadhabta, danganya wewe muongo, umesoma ilmu na ukaisomesha na ukaisoma Qur'an, liyukala huwa qari, ili watu waseme wa fulani ni shehe, fulani ni msomeshaji, fulani ni msomi, fulani ni msomi mzuri wa Qur'an. Haya ndiyo aliyokuwa madhumuni yako. Waqad qila, na hayo yalishasemwa, si ulikuwa wataka kusifiwa tayari? Si ulikuwa wataka uonekane na nafasi yako tayari? Kisha Allah ataamrisha malaika wake wamburuze kiuso uso, kisha wakamtupe katika moto wa jahannam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah akisherehesha hii hadith alisema, dhalika li'annahu ittakhadha al-ilma wasilatan lid-dunya falam yattaqi Allah fihi, huyu ni kwa sababu anaifanya ile elimu ni njia ya kumpeleka kwenye dunia. Elimu ya dini ambayo watu hukusudia kwa elimu hiyo kuitaka ad-darul akhirah, tilka ad-darul akhirah taj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lilmuttaqin, huyu kwa darul, kwa hili ambalo watu wakilifanya kisawasawa huwafikisha kwenye daraja za juu peponi, yeye ametaka kwayo thamani chache ya kilimwengu, ima thamani chache ya pesa au thamani chache ya kushuhurika au thamani chache ya kusifiwa au thamani chache ya kuonesha mchango wake na nafasi yake. Lengo lake lilikuwa ni hilo, akaifanya ilmu ni wasilatan lidunia, ni njia ya kuelekea kwenye maklaba ya kidunia, na wala hakumcha Allah na kumwogopa katika ilmu, kwa maana hakumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala nia pale anapokuwa anajifunza au pale anapokuwa anawafunza wenzake. Ikhlas katika kutafuta kwetu ilmu. bali ikhlas katika kila ibada ni nguzo ya kukubaliwa ibada yoyote. Ibada yoyote haikubaliwi kama haina nguzo mbili, al-ikhlas wal-mutaba'a au al-ikhlas wa muwafaqatu as-sawab. Na yule ambaye atalifanya jambo la kutafuta ilmu kuwa ni njia ya kuelekea kwenye kushuhurika, atakaye na yeye asikike, aonekane na yeye naye msemaji, na yeye anaweza aka challenge, na yeye anaweza akaradi, na yeye anaweza akajibu, aweza akamwambia yeyote neno lolote, na yeye anaweza akasimama, na yeye anaweza akarushwa, na yeye anaweza akafanya kadha, wallahi alazim hana ikhlas. Hana ikhlas anayafanya hao kwa madhumuni hayo, mpaka wengine wanajulikana kwamba walikuwa ni vitikirinya vidogo, lakini leo hii na wao kwenye ulimwengu wa wanaoambiwa maduati wataka wa, yawepo majina yao, ndio wale wanaozungumzwa na ulama, yuriduna ayathiru walamma yatarayashu, wanataka kufuruka kwenye anga za ilmu ilhali hawaja utambawa. Lam tuqallam adfaruhum fil ilm, kucha zao hazija katika kwenye ilmu. Hajui kutofautisha baina ya bu'u na kursu', hajajua masala kwamba hali tayammum darba au darbatain, tayammum ni pigo moja au ni mapigo mawili. Lakini yeye ataka ajiweke kwenye daraja la alqaimin au albarizin min addu'a, albarizin min ashuyukh, mwenye silka hii amekosa ikhlas. Allah humrufaisha amtakaye yeye, na hurufaishwa mtu na kuinuliwa kwa ikhlas aliyokuwa nayo. Al-Imam Al-Uthaymeen rahimahullah kama sijakosea kwenye sharhi yake akisharehesha Riyadhus Salihin akakisifu kile kitabu Riyadhus Salihin cha Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, akasema kitabu hiki hakuna bara katika mabara ambalo hakisomi kitabu hiki. Nadra kukuta msikiti katika misikiti wa sehemu fulani hakisomeshwi hiki kitabu. Allah kamnufaisha al-Imam an-Nawawi kwa hiki kitabu Riyadhus Salihin, na hili ni kwa sababu ya ikhlas ya al-Imam an-Nawawi, wallahi al-azim. Al-Imam al-Albani rahimahullah Muhammad Nasiruddin ibn al-Hajj hakuwa na msikiti, na alizuiliwa asifanye darsa msikitini. Hakuwa na idhaa radio, hakuwa na tilvaz TV, hakuwa na jarida makala au kadha, anasomesha nyumbani kwake. Lakini wapi ambapo hajulikani wala kusikika al-Imam al-Albani katika madara, liwe la Asia, liwe la Afrika, liwe la wapi, nani hamjui al-Albani? Kipi kimempa shuhura hii ya hali ya juu ambayo hawanayo shuhura hii wakuu au baadhi ya wakuu wa nchi? Bali sio shuhura tu, mahabba, anapendwa rahimahullah. Ikhlas yake na tawadhu yake, anayejishusha akajiweka chini mambo huenda kinyume kinyume kwake, anainuliwa, na anayejipandisha juu na akajinua anawekwa chini, mambo huenda hivi. Umirtu an tawadhu, nimeamrishwa niwaambie mnyenyekeane, hata la yafkhara ahadun ala ahad, mpaka ifikie wakati huyu hajifaharishi juu ya huyu. Takasa nia yako, soma, takasa nia yako, wasomeshe wa ndugu zako unachokielewa. Rifa, isiwe ndio lengo lako kuu. Rifa, kuinua, kuinuka. lengo lako kuu kuwafikishia ndugu zako kile cha sahihi ulichojifunza kwa wajihi sahihi uwafikishie. Alafu Allah tabarak wa taala mambo yote yako mikononi mwake, biyadihi al-amru ala lahu al-khalqu wal-amru tabarak Allahu rabbul alamin. Imam al-Albani rahimahullah anaambiwa kwamba anaomba mwaliko nchi fulani katika nchi za Gulf. Naambia Sheikh, watakusanyika maelfu ya watu wamekuja kwa ajili yako ya Sheikh. Akalia na akatoa udhu, kama hao wote wamekuja kwa ajili yangu siji. Aambiwa wewe leo hii kwamba kuna lukuki ya umma wa bara na wapwani wamekusanyika wanasubiri kalima yako, vipi utakapojihisi? Hii sio tawabu. Bali alikuwa akilia akikwa Sheikh rahimahullah, sasa mimi sio Sheikh, mimi sio Sheikh, ana tuwairibu al-ilm tuwairib. Wallahi al-azim alikuwa akisema kwamba inanidhihirikia mimi kila vile ninaposoma vitabu, kila ninaposoma vitabu ndivyo kile inavyonidhihirikia kwamba mimi ni jahil. Nani akasema Imam al-Albani jahil? Kila ninaposoma ndivyo kila inavyonidhihirikia kwamba mimi Albani jahil, sijui. Allah kamwinua kwa kushikamana na yale ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo na mafundisho. Warafa'na laka dhikrak, baadhi ya ulama wa salaf wameitumia hii aya, warafa'na laka dhikrak, na tutauinua utajo wako. Wanasema utainuliwa kadhalika utajo wa yule atakayeshikamana na yale aliyokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atauinua utajo wake. Kwa nini? Kwa sababu yeye anafungu katika hii aya. Leo hii Imam Bukhari ni imamu wa karne hizo. Leo tunamtaja, amesema Imam Bukhari, amesema Imam Bukhari. Bukhari wasema hizo, hatumjui kwao wapi, mama yake alikuwa anaishi wapi, nyumba yao ni ipi. Kadhalika Muslim ibn al-Hajjaj, kadhalika Abu Daud as-Sijistani, كذلك ابن ماجه القزويني نوينجنيه ووتس ها هو ما يسمى بعض السلف كما مثل بدع انapokufa أمات الله ذكره الله هو ule utaji wake ana uua. وصاحب السنه اذا مات, na mtu wa sunna anapokufa, ahya Allahu dhikra, Allah huhuisha utajo wake. Sahibu albid'a li'annahu ahya albid'a wa amata sunana, huyu wa bid'a ni kwa sababu amezihuisha bid'a na akazifisha sunna. Fakana lahu nasibun min qawli Allahi azza wa jalla, akapata fungu na yeye katika ile kauli ya Allah aliposema inna shani'aka huwa al-abtar, hakika anayekutukia wewe Muhammadi ndiye anayekatikiwa. Huyu amezihuisha bid'a akazifisha sunna, anamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, atapata nasibu na fungu kwenye aya ya Allah inna shani'aka huwa al-abtar. Ama mtu wa sunna ahya sunana, amezihuisha sunna, wa amata albid'a na ameziua bid'a, fakana lahu nasibun min qawli Allah azza wa jal wa rafa'na laka dhikra, akapata fungu katika kauli ya Allah anayomwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, tutainua utajo wako Muhammad. Ndio hawa kina Imam Bukhari, ndio hawa kina al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahmatullah alayhi, ndio hawa kina Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullah alayhi, ndio hawa kina Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, ndio hawa kina Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahmatullahi ala aljamia. Ikhlas. Kwa hiyo ole wako ewe mwanafunzi, ole wako nafsiamini, ole wako ewe mwanafunzi, tahadhari kutokamana na riya. Itahadhari kutokamana na riya, itahadharisha nafsi yako kutokamana na sum'a, itahadharisha nafsi yako kutokamana na hubbu dhuhur, kupenda kudhihirika. Hili baya sana. Hubbu dhuhur yuksimu dhuhur, kupenda kudhihirika, hilo linavunja migongo. Utajitutumua kwamba hilo waliweza, hilo waliweza, utabebeshwa mizigo tani na tani, utavunjika mgongo wako, utakufa. Itahadharisha nafsi yako kadhalika juu ya hilo. Nataka wewe kwa amali yako unayoitenda ya kutafuta ilmu, ya kusomesha na mengineyo katika ibadat, taka kwa hayo kuona uso wa Allah siku ya kiyama. Kwa maana ufanya hayo kwa ajili ya uende kuona uso wake, uwe miongoni mwa walioridhiwa na yeye. Na ukiwa na nia hii uliyoisafisha, ukaitakasa na ria na sum'a na kupenda kuonekana na kusikika, basi wallahi alazim, pata bishara njema ya mambo mawili. Jambo la kwanza, kukubaliwa kwa amali yako, pata bishara njema hiyo kwamba amali yako makbul insha Allah. Lakini la pili, pata bishara njema juu ya malipo yaliyokuwa makubwa sana, kwa sababu amali yoyote itakapokuwa haikutakaswa kwa ajili ya Allah, hata kama wewe mwenye amali hiyo umefanya kubwa mno, la kutoa dhahabu, sadaka nyingi mithili ya mlima wa Uhud, umezitoa ukatoa sadaka, lakini umeyafanya hayo riaan, kwa lengo la kujionyesha, wasumaa, na kutaka kusikia watu wanasemaje juu yako, Allah atajalia hilo ambalo umelifanya habaan manthura. Mkula khasara mara ngapi? Mara mbili. Khasara ya pesa uliitoa, au khasara ya muda uliopoteza, na khasara ya kwenda kuadhibiwa. Waqadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu habaan manthura. Kwa nasiha yangu kwa nafsi yangu, kisha kwenu, tuwe na ikhlas katika kutafuta kutu ilmu, katika kuhudhuria majalisi hizi, katika kusomesha watu, katika kuwadarasisha watu. Tuyafanya hayo lillahi rabbil alamin, na tukiyafanya hayo falaha kubwa iko mbele yetu. Tukikiuka hayo hasara kubwa inatukabili. Allah tabarak wa taala ayajalie haya ma sami'nahu tuliyoyasikia, wama qulnahu na tuliyoyasoma, zadan, iwe ni zadi yetu siku ambayo tutarejea kwake, wa atadan liyumni alqudumi ilayhi innahu bikulli jamilin kafili wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أصل kabla yote baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tunamshukuru sana mtoto wetu Abu Ayman Udai Ashirazi hafidhahullah ta'ala kwa nasiha ambazo ametupa, nasiha ambazo zinahitaji kufanywa kazi. Ikhlas ni jambo kubwa sana katika ibada, na hilo ni sharti katika masharti ya kukubaliwa ibada. Na yeye ametuhusia katika jambo hilo, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala alijalie hilo la kuhusia ndugu zake liwe katika mizani ya mema yake siku ya Kiyama, siku ambayo yauma la yanfau malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pia vile vile ningependa kutumia fursa hii kwa ndugu zetu ambao tulikuwa nao pamoja katika daura hii, daura ya Imam Ahmad ibn Hanbal, kwamba mimi ndugu yenu insha Allah kesho, insha Allah natarajia kusafiri kuelekea katika sehemu ya Kondoa huko. Kwa hiyo tulikuwa pamoja na nyinyi katika kipindi cha wiki. Kwa hiyo na mimi hapa kama nilivyosema, nitakuwepo kwa muda wa wiki moja imaliza, lakini natamani kwamba niendelee kuwepo na nyinyi ndugu zangu, lakini kulingana na hali kwamba haziruhusu kubakia. Kwa hiyo insha Allah pale ambapo tulipokuwa tumekwazana, basi mimi binadamu na alkamali lillahi wahda, ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa tusameheane katika yale yote ambayo tutakayokuwa tumekoseana katika kipindi chote hiki ambacho tulikuwa pamoja katika daura hii, daura ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Inshallah mimi sina zaidi ya hilo, nilikuwa nimekuja hapa kwa lengo la kuwaaga tu kutoka Allah mwenyewe bima yuhibu wa yarda. Na hakuna sisi wa kuwajibika zaidi ya kuombea dua, na tunazidi kuwakaribisheni kwa jazakumullahu khaira.